चलिए थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। आज के सबक में से अस्मा कौन से हैं? सबसे पहले अदुवन, दुश्मन के माने में ऐन दाल वाव इसका रूट है अदु, और इसम जात है। जिब्रीला, हजरत जिब्राइल मुराद हैं इससे। इसम अलम है ये। इसी तरह मीकाला, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश के फरिश्ते हैं, और इसम अलम है ये। असल में ये जिब्राइल और मीकाईल के अंदर जो लफ्ज़ ईल है इसका मतलब अल्लाह होता है। और अगर आप जिब्राइल, मीकाईल या बाकी तमाम ऐसे नाम देखें तो इन सब का मानी अल्लाह का बंदा बनता है। यानी जिब्र का मानी भी अल्लाह बंदा है। जैसे हमारे यहाँ अब्दुल्ला है ना, तो फरिश्तों में ये जिब्राइल, मीकाईल इस तरह के लफ्ज़ हैं। बाज़ कहते हैं ये सुरियानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। फिर आगे देखिए, ज़ुहूरिहिम, पुश्तें उनकी, ज़ोए हा रासे, जुहर, दो लफ्ज़ हैं ये, जुहूर और होम। जुहूर क्या होती है? पुश्तें। इसकी वाहिद क्या होगी? जुहर। किसको कहते हैं? पुश्त को। अब ये हमारे यहाँ जो जोहर की नमाज होती है तो वो क्यों? क्योंकि उस वक्त सूरज पुश्त फेर के जा रहा होता है। आपने देखा है कि पीक होती है 12 बजे के करीब और फिर सूरज ढलना शुरू होता है। तो जोहर कौन सी नमाज होती है? जो सूरज के पीठ फेरने के वक्त पे शुरू होती है। फिर आगे देखिए, शयातीन, शैतान की जमा है। शीन तोए नून से, इसम जात है ये। शतन कहते हैं गहरे कुएं को। तो शैतान क्या है? इंसान को गहरे कुओं में डाल देता है, गहराई खाइयों में गिराता है। यानी जो शैतान के पीछे लगते हैं वो फिर बहुत गहरी जगहों में जाके गिरते हैं। आगे देखिए, मुल्क, बादशाहत के मानों में, मीम लाम काफ से। सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम है, इसम अलम है ये। असहर, जादू। सीन हारा, इसकी तफसीलात तो आज बहुत सारी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी बात इसकी तफसील से हम अपनी तफसीर में देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इसका मतलब ये लिख लीजिए कि ये इसम है। बाबिल, बाबुल शहर है, इसम अलम है ये भी। हारूत और मारूत दोनों नाम हैं फरिश्तों के, इसम अलम है दोनों। फितनता, आजमाइश। फा ता नून से, फतना कहते हैं धात को पिघलाना कि उसका खोट मालूम हो जाए। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। हमारे यहाँ फितना किसको कहते हैं? आजमाइश को ना, फलां की आजमाइश हो गई। अब फितनों में क्या होता है कि जिस तरह किसी धात को पिघलाते हैं तो उसका खोट अलग हो जाता है ना, और प्योर चीज़ सामने आती है। इसी तरह आजमाइशों में इंसान का ईमान निखर के सामने आ जाता है। जो खोटे लोग होते हैं वो फितनों में और दूर चले जाते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन जो सच्चे और खरे लोग होते हैं तो वो ऐसी आजमाइशों के वक्त में अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेते हैं। अलमर, आदमी के मानों में, मर्द। दुआरीना, नुकसान पहुंचाने वाले। दुआद्रौरा से, इसम फाइल। खलाक, हिस्सा। ये लफ्ज़ दिलचस्प होगा आपके लिए। इसका रूट है खा लाम काब, खुल्क। खुल्क किसको कहते हैं? उर्दू में बोलते हैं ना खुल्क, अखलाक। एक होता है मखलूक, ये खुल्क है। खुल्क कहते हैं अखलाक को। तो खलाक क्या है? वो हिस्सा जो इंसान अपने अखलाक से ले ले। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों का अखलाक कितना खूबसूरत होता है कि वो दूसरों से ज़्यादा मोहब्बतें ले लेते हैं, दूसरों से ज़्यादा माल ले लेते हैं। माँ, आप देखिए अपने 2-3 बच्चे, एक बच्चा बहुत ही नाइस होता है तो माँ जितना मर्जी भी इंसाफ करे लेकिन फिर भी उसके लिए ज़्यादा मोहब्बत महसूस करती है। तो ये अखलाक के हिस्से होते हैं। इस तरह नसीब भी हिस्से के लिए आता है, जो हमारी किस्मत के मानों में हम कहते हैं। तो नसीब कहते हैं मुतय्यन हिस्सा, यानी अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए मुतय्यन कर दिया। आगे देखिए, मसूबतन, अच्छे बदले के मानों में। सा वाव बा से, सौब। सौब के मानी होते हैं किसी चीज़ को अपनी असली हालत की तरफ लौटाना। हम कहते हैं ना सवाब मिलेगा इस काम का, ये सवाब है। वो क्या होता है? जो हमने किया वही पलट के मिला। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो पलटने के मानों में। अच्छा, इस लफ्ज में एक और बड़ी खूबसूरत चीज है, सौब। सौब किसको कहते हैं? कपड़े को। कौन से कपड़े को? जो सिला होता है। अमूमन आप देखिए कि हम कोई कपड़ा सीते हैं तो अकेरा तो नहीं होता ना, अनस्टिच्ड कपड़ा सीधा होता है। लेकिन आप अपनी शर्ट देखें, सिली हुई है ना, कटी हुई है, इधर से मुड़ी है, कोई भी कमीज की चीज सिंगल नहीं मिलेगी आपको। बाजू अगर आप सिली, खैर पहनी भी देखें तो डबल होती है ना, हर चीज फोल्डेड है। फोल्ड होती है तो नीचे सिलाई लगती है, तो बाजू में आप पहनते हैं, इसी तरह फोल्ड करते हैं तो गले में से निकालते हैं, तो फोल्डिंग के मानों में होता है। तो माना इसमें फिर यही होता है कि इस चीज को आप किस तरीके से, जिस तरीके से आप कोई काम करते हैं उसी तरह पलटता है। फिर आगे खैरुन, बेहतर के मानों में। चलिए अफाल को देखते हैं थोड़े से। आहदू, उन्होंने अहद किया। ऐन हादाल से बाप मुफाअला, और इसका मस्तर होता है मुआहदा। उर्दू में बोलते हैं इसका, उससे माहदा हो गया, माहदा मदीना। ये वही चीज है, पहले माजी है, जमा मुजक्कर गायब। नबजा, उसने फेंका। नून बाजा से दरबा के मानों में। अब आप देखिए कि ये भी लफ्ज बहुत ही दिलचस्प है, और वो कैसे कि फेंकने से कोई चीज टूटती है ना, तो जब इसका लफ्जी माना क्या कि उन्होंने फेंक दिया अपना अहद, तो मतलब क्या कि तोड़ दिया। आप किसी चीज प्लेट को फेंके तो टूट जाएगी ना, तो उन्होंने अहद को फेंका, मुराद क्या है कि वो अहद टूट गया। यहां इससे मुराद क्या है? अहमियत ना देना, काबिले तवज्जो ना समझना, भूल भुला जाना, पुश्त के पीछे फेंक देना, ये सारे माने इसमें आते हैं। दरबा इसका बाप है, नब्जुन इसका मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। इत्तबाउ, उन्होंने पैरवी की। ताबा ऐन से तबीया, इफ्तियालुन बाप है, इत्तबाउन मस्तर है, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। ये भी लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, इंशाल्लाह कहीं जहाँ इत्तबाए सुन्नत की बात होगी तो आपको इस लफ्ज़ की मज़ीद तहें खुलेंगी आप पे। लेकिन तबीया अरबी में कहते हैं गाय के बछड़े को। बच्चा पैदा होता है गाय का तो क्या करता है? जूं ही खड़ा होता है ना तो वो माँ के पीछे पीछे चलने लगता है, फॉलो करने लगता है। वैसे तो इंसान का बच्चा भी, माँ छोटा होता है तो माँ के पीछे पीछे भागता है, फिर बड़ा होता है तो माँ उसके पीछे भागती है, और फिर घर से ही भाग जाते हैं कभी कभी, है? तो क्या है? पीछे लगने के मानों में इत्तेबा, फॉलो करना, फुटस्टेप पे किसी के चलना। आगे देखिए तत्लू, उन्होंने तिलावत की। ता लाम वाव से तला यतलू तिलवन, इसका मस्तर तिलावत ही है, नसर बाप है। तिलावत कहते हैं किसी चीज के पीछे लगना। अब हम जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो तिलावत सिर्फ रीडिंग नहीं होती, यानी अल्फाज मानी मफहूम के पीछे लगे होते हैं आप। जरा हम गौर करें अपनी तिलावतों पे, क्या हमारी तिलावतें ऐसी हैं? हम तो बस रीडिंग कर रहे होते हैं कि ख़त्म हो पा रहा ताकि हमें जल्दी से खाना मिले। तो तिलावत क्या होता है कि मानी पे भी गौर करना, तदब्बुर करना साथ साथ चलता है इसमें। युअल्ली मानी, वो दोनों सिखाते हैं। आइन लाम मीम इसका रूट है। तफ़ईलून बाप है। तालीमुन इसका मस्तर है। फेले मुदारे तस्निया मुजक्कर गायब। यतअल्लमूना, वो सीखते हैं। अब देखिए कितना छोटा सा फर्क है ना सीखने और सिखाने में, कहीं ताल्लुम है तो कहीं तालीम है, कहीं अल्लामा होता है और कहीं अलीमा होता है। तो ये छोटे छोटे लफ्ज बाप क्यों अहम है जो आपको यहाँ बताए जाते हैं, इंशाल्लाह आगे जाके आपको इन चीज़ों की अहमियत का एहसास होगा कि सिर्फ बाप बदलने से मानी बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखें यतअल्लमूना ऐन लाम मीम से तफाउल बाप है। तअल्लुम इसका मस्तर है। फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब। युफर्रिकूना, वो जुदाई डालते हैं, यानी युफर्रिकूना जुदाई डालते हैं। फारा काफ से तफ़ईलुन मस्तर बाप है, और तफरीकुन मस्तर। फेले मुजारे जमा मुजक्कर गायब। अलीमू, उन्होंने जान लिया। ऐन लाम मीम से समिया बाप है। इल्मुन मस्तर है। फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। इश्तरा, उन्होंने खरीदा, और स्लैश डाल के आप उन्होंने बेचा भी कर सकते हैं। शीन रा या इसका रूट है। इफ्तियालुन बाप, इश्तरा उन मस्तर। فعل ماضی واحد مذکر غائب، یعنی یہ اسداد میں سے. عربی میں کچھ لفظ ضد ہوتے ہیں، ضد کا لفظ تو سنا ہے نا، کون ہے جو ضد نہ کرے. اب ضد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی اپوزٹ چیز کو بھی کہتے ہیں نا. تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک معنی دیتے ہیں تو دوسرے وقت میں دوسرا دیتے ہیں. یہ لفظ اس طرح کبھی خریدنے کے معنوں میں آتا ہے تو دوسرے کسی جگہ پہ بیچنے کے معنوں میں آتا ہے. ڈیول میننگس رکھتے ہیں. اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ ٹیکس کے اعتبار سے پتہ چلے گا. چلیں آپ کی مشکل آسان ہوئی، افعال پورے ہوئے. آگے چلیے، حروف کا انا یہ نیا لفظ ہے آج آپ کے لیے، گویا کے یا یقیناً کے معنوں میں. کا انا حرف مشبہ بالفعل ہے یہ، اور اندا یہ ایک نیا لفظ ہے نزدیک کے معنوں میں، قریب کے معنوں میں. چلیے جی، یہ تو تھی لفظی وضاحت.